800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 12 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Bramka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Przedterminowe wybory do Izby Gmin mają dać odpowiedź, czy i kiedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Do transformacji solidarnościowej będzie przekonywał na unijnym szczycie premier. 27 ma dyskutować o neutralności klimatycznej. Na wokandę wraca sprawa napadu na Polaków w Rimini. Włoski Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołanie skazanego Kongijczyka. Od godziny trwają wybory parlamentarne w Zjednoczonym Królestwie. Najważniejszym tematem jest Brexit. W Irlandii Północnej Brexit i ewentualny powrót granicy budzi niepokój wielu mieszkańców. Ze względów gospodarczych, ale też politycznych. Wciąż pamięta się tu dekady przemocy podczas konfliktu domowego między zwolennikami jedności Irlandii i tymi, którzy wolą, by Belfast lub Derry, znane też jako Londonderry, pozostały pod kontrolą Londynu. Na pograniczu był nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Pierwszy budynek po stronie Republiki. Warsztat Johna. Johna, który nie kryje niepokoju. Nie wiadomo, co się stanie. Cła czy kontrole nie przyniosą nic dobrego. W Strabane na północy spotykamy fryzjerkę Alice. Mam klientów z obu stron. Utrudnienia uderzą w mój biznes. Godzina jazdy autobusem i już jestem w Derry. To tu w 1968 roku rozpoczął się wieloletni konflikt domowy, a Alex obawia się, że przemoc może powrócić. Przez ostatnie dwie dekady mieliśmy tu relatywny pokój. Naprawdę martwię się, że Brexit może doprowadzić do destabilizacji. Ale są też inne głosy. Jane straciła w krwawej niedzieli brata. Zabili go brytyjscy żołnierze. Dziś mówi mi, tu na pograniczu wiele się od tego czasu nauczyliśmy. Naprawdę wierzę, że nie powrócimy do tamtego poziomu przemocy. Pojedyncze awantury będą się zdarzać, ale myślę, że jako społeczeństwo już tam nie wrócimy. Adam Dąbrowski, Derry, Londonderry. O polityce klimatycznej i budżecie będzie rozmawiał jeszcze przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu o 11:00 spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a w południe z szefem Europarlamentu Dawidem Sassolim. Polska chce realizować cele polityki klimatycznej, ale z uwzględnieniem naszych możliwości energetycznych i solidarnościowego podziału unijnych funduszy, mówił w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Polska ma zupełnie inny miks energetyczny, tak zwany, czyli strukturę pozyskiwania energii, niż wiele innych krajów Unii Europejskiej, więc nie można takich samych zasad szybkości wdrażania zmian wprowadzać do kraju, który ma inną strukturę energetyczną, niż te kraje, które były po drugiej stronie żelaznej kurtyny, i dlatego my jako warunek przyjęcia rozwiązań klimatycznych stawiamy również kwestie finansowe, czyli możliwości transformacji energetycznej, zmiany naszego funkcjonowania pod kątem energetycznym, finansowanego solidarnie z budżetu Unii Europejskiej. Rząd liczy na to, że Polska na realizację polityki klimatycznej otrzyma kilkadziesiąt miliardów euro. Włoski Sąd Najwyższy rozpatrzy w Rzymie odwołanie Kongijczyka, skazanego za napad na dwoje Polaków w Rimini w sierpniu 2017 roku. Był jedynym pełnoletnim wśród czterech sprawców napadu i otrzymał najsurowszy wyrok, 16 lat więzienia. Guerlain Boutungu uznany został za przywódcę gangu, który przedtem dokonał dwóch innych napadów. Karę 16 lat więzienia orzeczoną w pierwszej instancji utrzymał sąd apelacyjny. Jednak obrońcy Kongijczyka złożyli odwołanie. Twierdzą, że brak jest niepodważalnych dowodów winy. Wskazują, że nie wzięto pod uwagę niekaralności Boutungu i jego traumatycznych doświadczeń podczas wojny domowej w jego kraju. Pełnomocnik pokrzywdzonych Polaków, mecenas Maurizio Ginelli, jest przekonany, że Sąd Najwyższy po krótkim posiedzeniu odrzuci odwołanie Kongijczyka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Instytut Pileckiego ujawni w południe listę Ładosia. To wykaz ponad 3000 osób, którym w okresie II wojny światowej polscy dyplomaci i organizacje żydowskie w Szwajcarii wystawiały fałszywe paszporty państw latynoamerykańskich. Te dokumenty zwiększały szanse Żydów w Europie na przeżycie Holokaustu. O szczegółach Karol Darmoros. Naukowcom udało się zidentyfikować 3262 posiadaczy paszportów latynoamerykańskich. Chodzi o dokumenty Paragwaju, Haiti, Hondurasu i Peru, fabrykowane i organizowane przez polskich dyplomatów pod przywództwem ambasadora Aleksandra Ładosia i żydowskich działaczy w Szwajcarii. Ma przełomowe znaczenie dla ukazania zaangażowania państwa polskiego, tego na emigracji, w organizację pomocy dla ludności żydowskiej skazanej na śmierć. Powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Instytutu Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski. Współautorka publikacji Monika Maniewska zastrzegła jednak, że podana liczba ponad 3000 osób objętych akcją paszportową nie jest ostateczna. Trafiliśmy tak naprawdę na ścianę już, jeżeli chodzi o archiwa. Wydaje nam się, że odkryliśmy większość. Nieoficjalnie wiadomo, że lista Ładosia pokazuje też, że co najmniej setki posiadaczy paszportów życia przeżyły II wojnę światową. Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. I Tomasz Gorazdowski. Giganci europejskiej piłki grają dalej. Największą niespodzianką pierwszej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów był awans Atalanty Bergamo, która wczoraj pokonała Szachtar 3-0, zapewniając sobie awans. Awans po pierwszych trzech porażkach, które poniosła, jak zaczynały się rozgrywki. PSG, Real, Juve, Bayern, Tottenham, Atletico i Manchester City wszystkie grają dalej, a kto z kim okaże się w poniedziałek. Sporo ciekawego działo się w siatkówce. W pucharach nasze zespoły wygrywały. W Lidze Mistrzów Jastrzębski Węgiel pokonał Halban Alkara 3-0. Michał Szalacha. Cały sztab zrobił naprawdę dobrą robotę, wiedzieliśmy, co zagrają i nie zrobili na nas żadnego wrażenia, byliśmy przygotowani, więc od strony taktycznej na pewno nikt nie odpuścił tego meczu, a na boisku myślę, że też pokazaliśmy, że byliśmy przygotowani, żeby po prostu wyjść i skończyć to w trzech setach. W najciekawszym meczu w lidze siatkarek mistrz Polski ŁKS przegrał u siebie z będącym bez porażki Chemikiem Police 2-3. Mówi zawodniczka ŁKS-u Aleksandra Wójcik. Myślę, że to boli najbardziej, że po dwóch nie najlepszych setach potrafiłyśmy się podnieść, doprowadzić do remisu. I patrzę teraz na tą tablicę, że tak mało nam zabrakło do wygrania tego tiebreaka. Robert Kubica dziś startuje w nowej serii, choć na razie tylko w testach. Polak pojedzie w Jerez w samochodzie BMW przed początkiem sezonu w DTM-ach. Jeżeli spisze się dobrze, no a jak mógłby spisać się źle po doświadczeniach w F1, w rajdach, w go-kartach, to jeżeli spisze się dobrze, dostanie angaż w BMW i ruszy do walki. Zbliża się też rajd Dakar. Początek już 5 stycznia. Odbywają się ostatnie konferencje. Wczoraj na przykład Orlen Teamu, z którego Kuba Przygoński ma naprawdę uzasadnione ambicje. 11 start w rajdzie Dakar przede mną, no tak naprawdę duże wyzwanie, bo mamy nowy region. Celem na Dakar 2020 jest walka o podium, tak, walka o Beduina i w tym kierunku no, cały czas trenuję, cały czas ciężko pracuję po to, żeby na tym podium stanąć. Kuba był czwarty w zeszłym roku, a swego czasu trzeci był Krzysztof Hołowczyc, który już nie jedzie, ale ciągnie go na trasę. Musimy mieć świadomość, że nowy dyrektor rajdu to jest zawodowiec, jeżeli chodzi o trasę, od lat ją przygotowywał. Co ciekawe, miałem okazję z nim rozmawiać, mówi, w momencie, kiedy wsiadłem na ten prawy fotel i z Peter Hanselem przejechałem, zrozumiałem, że wiele rzeczy jednak powinno się inaczej robić. Także ten element zawodostwa dla zawodników będzie mocno poprawiony, to wiem. Zupełnie nowy teren, który daje ogromne możliwości, bo są i wydmy, i kamienne drogi. Także na pewno od strony sportowej rajd będzie dużo ciekawszy. Początek 5 stycznia, a kolejny sport w Trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo chmur i przelotnego deszczu, większe rozpogodzenia możliwe na południu kraju. Na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Pomorzu Wschodnim oraz w Kotlinach Sudeckich deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od zera na Podhalu i Suwalszczyźnie do 5 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja. Nie płacisz do maja. Do maja. Oh yeah. Promocja ratalna. Niebanalna. W euro. W euro. Prezent od Mikołaja. W sklepach euro nie płacisz do maja. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips system Latte Go za 1999, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Znów dopadła cię choroba? Nie bierz jakiegoś leku. Wybierz lek przeciwwirusowy Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Planuję długie życie, dlatego regularnie robię mamografię i cytologię. Planuję długie życie, dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam. Planuję długie życie, dlatego zrobiłem kolonoskopię. Planuję długie życie, dlatego nie korzystam z solarium i badam znamiona. Planuję długie życie, dlatego nie lekceważę niepokojących objawów. Planuję długie życie, dlatego rzuciłem palenie. O

właśnie w mojej skrzynce pocztowej pojawiło się zdanie, jakiego jeszcze w tym sezonie nie widziałam. Pan Waldek napisał, jak miło panią usłyszeć w ten śnieżny poranek. 19 minut po 9. Oczywiście zachęcam do kontaktu i korespondencji. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na moim Instagramie. Za nami muzyka z płyty, która w tym roku obchodziła swoje 25. urodziny, Crazy Sexy Cool zespołu TLC. Wybrałam tę właśnie piosenkę Creep, myśląc o niezapomnianym teledysku, który towarzyszył temu utworowi, w którym panie tańczyły w takich bardzo obszernych i zdecydowanie wygodnych, jedwabnych piżamach. I pomyślałam, że jeśli ktoś jeszcze słucha o tej porze w piżamie, to zazdroszczę. I dla tej właśnie osoby, dla tych osób będzie ta piosenka. A dziś między innymi w do południa pomyślimy o tych płytach, które za chwilę będą obchodzić swoje 25. urodziny, czyli przyjrzymy się rocznikowi 95. Ale to jeszcze nie teraz. What's the next song? The one about me. Oh, yeah. I like this one. What? Like Johnny said. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You don't know what you've got till it's gone.

niskie ceny. Mediamarkt. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Mamusiu, kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka? Już jest. W BOŚ Banku. Pożyczka gotówkowa Gwiazdka z Nieba. Do 100 tysięcy złotych na dowolny cel. RRSO 10,54%. Wnioski na bośbank.pl i oddziałach. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. To bardzo proste. Zawartość saszetki wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Po prawie 10-godzinnych nocnych negocjacjach jest porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie przepisów dotyczących transportu międzynarodowego, ale polscy europosłowie nie są do końca zadowoleni, bo jak wynika z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki, nie udało się na przykład wykreślić zapisu nakazującego powrót ciężarówki do kraju, w którym zarejestrowana jest firma raz na 4 tygodnie, choć udało się wydłużyć ten okres do 8 tygodni. Nieco złagodzono zapisy dotyczące przewozów kabotażowych. Tutaj jesteśmy potęgą w Europie. No i ważne, kierowcy nie będą też podlegać zasadom prawa pracy kraju, w którym spędzają najwięcej czasu. I to chyba dobre zmiany dla nas jednak. No batalia w tej sprawie toczy się od paru lat. I myśmy tam mocno naciskali, no bo to chyba jesteśmy najbardziej liczącym się transportowo krajem w Unii Europejskiej. I bardzo naciskaliśmy, żeby te regulacje, no jeżeli wspólny rynek, to wspólny rynek i nie ma tutaj żadnych nadregulacji z powodu tylko takiego, że tam związkowcy mają większą siłę niż nasi krajowi związkowcy. Więc postęp jest w dobrym kierunku. Myślę, że te parę zapisów złagodzonych nieco trochę uspokoi naszych przewoźników. No a po drugie, no jeszcze będzie czas na dyskusję nad tymi rozwiązaniami. Może jeszcze wszystkich coś się uda dobrego wywalczyć. I w Radzie, i w Komisji Europejskiej. No i cała procedura będzie jeszcze ładnych parę lat trwała, więc może coś po drodze uda się jeszcze uszczknąć. Dziś wybory w Wielkiej Brytanii. Jeśli wygrają konserwatyści, to pod koniec stycznia Londyn pożegna się zapewne z Unią Europejską bez szoku dla gospodarki. I ja myślę, że na taki właśnie scenariusz liczą jednak po cichu inwestorzy. Na ile jest on realny? Tak jak realne są słowa premiera brytyjskiego, który w wielu przypadkach już zapewniał, że to już jest wszystko załatwione i już jesteśmy zwycięzcami, a później wszystko się rozchodziło po kościach. W dniu wyborów, jeszcze przed ogłoszeniem wyników, nic nie jest pewne i zobaczymy, co z tego wyniknie. A już nawet jeżeli Johnson wygra te wybory i nie będzie miał wystarczająco dużej przewagi w parlamencie, to i tak będzie miał kłopot, żeby osiągnąć to, co zapowiada. Więc to wszystko jest jeszcze wielką niewiadomą. Musimy jeszcze poczekać. Od nowego roku narzędzia i kompetencje do walki ze sprawcami zatorów płatniczych, w tym możliwość nakładania na nich kar, zyska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK już zapowiedział, że będzie walczyć z tym problemem u jego źródła, bo nieterminowe płatności szkodzą całej gospodarce, a problem ten dotyka, i tu no, może trudno uwierzyć, ale aż około 80% polskich firm, czyli sporo jednak firm ma kłopoty z nierzetelnymi kontrahentami. No i to jeszcze jest głębszy problem, bowiem te kłopoty dotyczą często małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie są w stanie tych zaległości to ogarnąć. To jest dla nich żyć albo nie żyć, dokładnie, prawda? Tak, być albo nie być. Na przykład gigantyczni dostawcy czegoś tam, albo odbiorcy czegoś tam, jeżeli opóźniają, a starają się zawsze maksymalnie opóźnić płatność, no to ten mały średniaczek jest w kłopocie. Nie wiem, czy UOKiK jest najlepszą instytucją, żeby tego to pilnować, bo przecież i prawdziwa kontrola przepływów finansowych to jest w urzędzie skarbowym. I tam byłoby najprościej sprawdzić, kto z czym zalega i jak. A tam wszystko już jest tak zinformatyzowane, że na bieżąco można śledzić. Czy UOKiK jest do tego najlepszy? Nie wiem. Ale za to jest urzędem, który ma dobrą nazwę i on uwiarygodnia to, co oni będą chcieli robić. Więc może posunięcie jest trafne, chociaż ja zawsze mam wątpliwości, czy samymi regulacjami prawnymi jakby usprawni się życie, bo to nie działa tak. W ciągu dwóch ostatnich lat średni dochód rozporządzalny dla rodziny z dwójką dzieci zwiększył się z 90 tysięcy do 110 tysięcy. Ten dochód rozporządzalny to jest taki, który zostaje nam w kieszeniach, w portfelach po odliczeniu wszystkich podatków i składek. No widać efekty po pierwsze dobrej sytuacji gospodarczej, tego, że rosną płace, no a po drugie programów socjalnych. No to się już od paru lat kumuluje, bo zauważmy, że płace rosną rokrocznie w tempie mniej więcej 4-5%. Generalnie średnia płaca jest rokrocznie podnoszona urzędowo. No plus wszystkie te operacje socjalne, no to rzeczywiście no, ten poziom przychodów jest coraz wyższy. A na szczęście nie obserwujemy galopady cen, w związku z tym ciągle możemy dysponować tymi dobrami co dotychczas za mniejsze relatywnie pieniądze w stosunku do posiadanych. Więc ta poduszka bezpieczeństwa rośnie, z czego należy się tylko cieszyć. Jeżeli 800 zł miesięcznie już ten poziom osiągnęło, to już nie jest źle. No więcej zarabiamy, więcej mamy tej poduszki finansowej, tak jak pan mówił, w domu i okazuje się, że też więcej latamy, bo Polska znalazła się w czołówce krajów Unii Europejskiej z największym przyrostem liczby pasażerów transportu tego lotniczego właśnie. Jak poinformował Polski Instytut Ekonomiczny, z 16-procentowym wynikiem zajęliśmy trzecie miejsce tutaj za Litwą i Słowacją i okazuje się, że też często uciekamy tym samolotem na święta w ciepłe kraje, za chwilę już te święta są, uciekamy nie tylko od zimna, ale także od smogu i nawet w tym roku sporo osób się na to zdecyduje, jak donosi dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, mimo że te wycieczki są troszkę droższe w tym roku. No to właśnie jest przykład, że jeżeli mamy poczucie bezpieczeństwa finansowe wyższe, to bardziej odważamy się wtedy i na podróże, i na wycieczki, i na eskapady takie w nieznane i ciepłe. I więc dobrze. Oczywiście dobrze, że tak się dzieje. A poza tym trzeba powiedzieć, że polscy przewoźnicy i wszyscy przewoźnicy, którzy operują na naszym rynku, no oni już stosują tę taktykę, która uczyniła lotnictwo światową potęgą, że przecież prawie 6 miliardów ludzi rocznie na świecie podróżuje samolotami. Dlatego, że są promocje, dlatego, że są relatywnie tańsze przeloty niż były jeszcze 10-15 lat temu. Więc to wszystko przynosi efekty. Dobrze, że my w tym też uczestniczymy. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup oczyszczacz powietrza Samsung i pozbądź się smogu, kurzu i alergenów z Twojego domu dzięki skuteczności trzech filtrów, w tym HEPA 13. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Odkąd mamy codziennie nowe okazje, od razu wiem, kto przyszedł je odkrywać, a kto jest z nimi zaskoczony. A skąd wiesz? Zaskoczeni mówią: o, a odkrywcy: o. Codziennie w Żabce nowe okazje. Dziś czekolady Milka, Bubbly White i Alpine Milk za 2,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue behind the waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time. Watch the blimp read, the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today. In these last days and time, where to be? Paradise life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range. Cash, lost tribe of Shabazz. Free at last, brand new whips to crash. Then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew, how we do? Trees for breakfast, dime sexes and bend stretches. So many years of depression make me vision the better living. Type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies, history's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child, seeing things like I was controlling. Click rolling, tricking six digits on kicks and still holding. Trips to Paris, I civilize every savage. Give me one shot, I turn tripe life to lavish. Political prisoner set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I think Coretta Scott King, mayor of the cities, and reverse things to willies. It sound foul, but every girl I meet will go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I story, how the thugs live in worry. duck down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes go down out of state. Wait, I had to let it marinate, we carry weight, trying to get laced. Flip the ace, stack the safe. Millionaire plan to keep the gap with the cocked hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips, be poor or rich, still nobody want a nigga have a shit. If I rule the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or beef felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be if you could be mine, we both shine? If I rule the world, still living for today in these last days and times. If I rule the world, imagine if that. I free all my sons. If I rule the world, still living for today in these last days and times. If I rule the world, if I rule, I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls. If I rule, if I rule the world, if I rule the world, I love them, baby. Nas z gościnnym udziałem Lauryn Hill, If I Ruled the World, rok 1996. A teraz w ten mroźny poranek wspomnienie tegorocznego, upalnego lata. Do you wanna feel how it feels? tegorocznego lata i trasy Męskie Granie 2019 The Dumplings i ich porywająca wersja Running Up That Hill. W sprawie listów pojawiły się różne interpretacje opcji piżamowej za 10 minut 10. Obok tej, o której myślałam, kiedy rzucałam tę myśl w eter, pojawiły, czyli tej, że ktoś leniwie spędza ten czwartkowy poranek, pojawiły się i takie informacje, że ktoś po prostu choruje i przeziębiony jeszcze w tej piżamie. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia, ale także i odezwała się frakcja bez piżamy. Interesująco.